دل میں کبھی کسی کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، دل میں کبھی کسی کو بسایا نہ جائے گا، وہ خود جان لیں گے جتا نہ جائے گا، وہ خود جان لیں گے جتا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا، ہم کو محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دل میں کبھی کسی کو بسایا نہ جائے گا، روشن رہے گا داغ فراق شہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، دل میں کبھی کسی کو بسایا نہ جائے گا، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کو، تشدد پہ کفر کو، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جا عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، دل میں کبھی کسی کو بسایا نہ جائے گا، خدا حشر میں نصیب مانے گا ان کی بات، خدا حشر میں نصیب، بے مصطفیٰ خدا کو منایا جائے گا، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کبھی کسی کو بسایا نہ جائے گا، عشق رسول پاک بلایا نہ جائے گا، دل میں کبھی کسی کو بسایا نہ جائے گا۔